Foto sidan 190. Världens längsta runinskrift finns på rökstenen i Östergötland. Både äldre och yngre runraden har använts, liksom lönnrunor. Innehållet är dunkelt och anspelar på händelser som var historia redan på 800-talet. Den sida av runstenen som visas är fulltecknad med runor. De flesta runrader går vertikalt. Det finns dock två horisontella runrader längst ner. Man skymtar även runtecknen på stenens ovansida. Tecknad med runor.